第二段。 Bet. Noach. Hineni. Kum. Bo. Kach et ha-sefer. Ten et ha-sefer limima ishtecha. Lech. Shev. Yemima. Hineni. Kumi. Boi. קחי ספר. תני את הספר לנוח אישך. לכי. שבי. ראובן ודן. הננו. קומו. בואו. קחו ספרים. תנו את הספרים ליהודה אחיכם. לכו. שבו. לאה ורחל, הננו, קומנה, בונה, קחנה את הספרים, תנה את הספרים ליעקב אישכן, לכנה, שבנה.